sa terapia, è terapia, oh sa terapia, è terapia, oh sa terapia, è terapia, oh sa terapia. A mais de 1000 decibéis, virado numa goteira. Dança comigo.